Gazete. Kainat, bugün 26 Haziran Cuma, yıl 2015, ay 6, gün 177, Hızır 52, 1436, Hicri Ramazan 9, 1431, Rumi Haziran 13, İstanbul için iftar vakti 20.49, yaprak aşısı zamanı, günün tarihi, 70 yıl önce bugün 26 Haziran 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu ve Türkiye Birleşmiş Milletler'e resmen katıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Y aro para y todo ya, oe. ai tara hoi bareau Ete are taiti Tei o tu here tei here hia tei paura hia Ete are taiti Tei o tu here tei here hia tei paura hia Pai miti harue Ira ire tau here here rae Herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi programını yapıyoruz, Açık Gazete programı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Şili büyük halk şarkıcısı Violeta Parra'dan iki şarkı dinledik, birbirine bağlı aslında. Canciones de la Isla de Pascua, Paskalya adaları şarkıları. Birincisi Mariana, ikincisi de Paimiti adını taşıyordu. Neden Paskalya adaları şarkıları çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalarından dinleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Ada. Maya krallıklarından çok uzakta ve onlardan asırlar sonra Paskalya Adası kendi evlatları tarafından yok edildi. 18. yüzyılda adaya gelen Avrupalı denizciler orada herhangi bir ağaç ya da başka bir şey olmadığını gördüler. Burası insanı ürpertiyordu. Böylesine ıssız bir yalnızlık asla görülmemişti. Ne havada bir kuş vardı, ne yerde çimen, ne de fareden başka bir hayvan. Eski zamanlardan, etrafın yemyeşil olduğu dönemlerden bir anı kalmamıştı. Ada her şeyden ve herkesten uzak bir halde ufka bakan 500 tane taştan deve ev sahipliği yapan bir taştı. Belki de bu heykeller tanrılardan yardım istiyorlardı. Ancak tanrılar bile bu heykellerin dünyanın sonsuz gökyüzünde kaybolması gibi denizin ortasında aynı şekilde kaybolan seslerini duyamıyorlardı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, burada ufakta bir not düşelim. Galeano'nun Aynalar kitabından bir önceki konuda Mayaların nasıl yok olduğuna dairdi. Şeyden önceki ama. İspanyol fatihlerin, konkistadorların gelmesiyle zaten iş bitmişti. Orada her gün Mayaların zaten 3000 yıllık tarihin sonunda Maya uygarlığının üzerine zaten büyük bir karanlık çökmüştü diyor. Çünkü her geçen gün daha çok boğaz ama daha az aş, her geçen gün daha az orman, daha çok çöl. ya aşırı yağmur ya da tek damlanın düşmediği bir kuraklıktan bahsediyor. Öyle bir dehşet verici bir şey yaşamış mayalarda. Onlar da kendi kaderlerini, çevreyi, ekolojiyi yok ederek şey yapmışlar. Onu anlatıyordu. Vücutlarına ip bağlı köylüler boş yere dağların derisi yüzülmüş duvarlarını kazıyıp dururlardı. Mısır bitkisi ne su bulabilirdi ne de kök salabileceği bir toprak. Ana ekmek yapılan madde, yani gıda. Toprak kendisini durduracak ağaçlar olmadığı için ya nehir sularına karışır ya da rüzgarla uçup giderdi diyor. Yani 3000 yıllık bir tarihin sonunda Maya uygarlığının üzerinde zaten karanlık çökmüştü. Ancak Maya günleri köylü toplulukların bacakları üzerinde yürümeyi sürdürdü. Bu topluluklar başka bölgelere göç edip varlıklarını sürdürdüler ama taştan piramitler, o Mayaların meşhur abideleri, anıtları ya da kudret piramitleri inşa etmeden neredeyse gizli biçimde sürdürdüler. O andan itibaren her gün doğan güneşin dışında bir kralları olmadı diyordu Galeano. Evet, tarihte bugüne bakacak olursak da şöyle bir şey görüyoruz. 1906'da müjde ilk Grand Prix motor yarışları yapılmış. Yani arabanın icadından az sonra yarışları da başlamış, gösteri de açılmış, gösteri sezonu. Yani 1900'lerin hemen başı bildiğim kadarıyla arabanın icadı da otomobilin. İşte 5-6 sene içinde ilk büyük Grand Prix'i de yapmışlar. Büyük ödüllü yarış. Şimdi sadece ismi için 7 milyar euroluk teklifler geliyor. Birçok ülkenin, dünya üzerindeki birçok ülkenin bütçesinden daha fazla parayı sadece bu yarışların en popülerinin ismini sahip olmak için veren Arap şeyhler, iş adamları ve Amerikalı müteahhitler var. Parabistan ha? Evet, yalnız Paskalya adalarının kaderini Jared Diamond'da yok oluş, çöküş diye çok önemli bir kitapta Paskalya adalarının tarihini de anlatmıştı. Son ağaç yok olunca birdenbire şaşırıyorlar. Şimdi böyle bir durum var, yani Roma İmparatorluğu'nun son günleri gibi bir durum. Evet, kaç milyardı? Grand Prix Formula 1 için boş ver. Önemli değil zaten. 7 milyar dolar. İyi işte, 1945'te bugün de Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu söyledik. 63'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy o Soğuk Savaş'ın en civcivli zamanında Almanya'ya gidip Berlin'de bir konuşma yapmıştı. Ben de bir Berlinliyim diye, Berlin vatandaşı. Ich bin ein Berliner demişti. Almanca'da o yalnız Berlinliyim olmuyordu biraz. Bir hamburgerim demeye getiriyordu ama kimse gülmedi. Anladılar mesajı yani. O kadar olur. Reçelli çörekmiş. Wikipedia'da öyle yazıyor. Nasıl? Hamburger değil de reçelli çörekmiş. Evet. Hı. Berliner. Evet, öyle bir şey işte. Hamburger nasıl Hamburg şehrinden geliyorsa Berliner de, çörek de Berlin şehrinden geliyor ama tabii Kennedy bunu bilmiyor o kadarını. Ben Berlinliyim demek için ben bir reçelli çöreğim demiş oluyor ama mühim değil. Mesaj iletilmiştir, alınmıştır yani. Ve Sovyetlerin desteklediği Doğu Almanya ile Batı'nın desteklediği Batı Almanya, Amerika'nın başta, sonunda Berlin Duvarı'nı diktiler ve duvarın bir tarafından öbür tarafına hiçbir canlının geçmesine izin verilmedi. İlk bir tarihteki büyük duvar. Şimdi duvardan geçilmiyor dünya zaten. Ein edatını unutmuş. Almanca'da meslek veya ikamet konuşurken belirsiz tanım edatı ein ihmal edilmektedir demiş bu şeyin içerisinde, cümlenin içerisinde. Bazı uzmanlara göre Kennedy'nin yaptığı gibi mecazi bir anlamda konuşurken bu iki kullanmak hala gerekliymiş. Öyle mi? Ich bin ein Berliner demesi lazım. Ich bin Berliner demesi lazım. Evet. Ya da tam tersi. Ben Berlinliyim. Demiş, kafam karıştı şimdi. Ben Berlinliyim demek istiyor ama ben bir şekerli çörek, elmalı mı? Reçelli. Reçelli. Ne reçeli olduğu söylenmiyor. Elma reçelidir o. 1977'de de daha fazla bu zevzekliği uzatmayalım istersen. 1977'de de çok önemli bir olay. Kral Elvis Presley son konserini hayatının Indianapolis'te, Indiana'da vermiş. Ve bir devir de böylece kapanmış. Kaydetmiştim bir yerin Mayaların çöküşüyle alakalı olan durumun nasıl ortaya çıktığına dair bilgileri. Rice Üniversitesi ve Louisiana Devlet Üniversitesi'nin yayınladıkları bir rapor vardı bu senenin başında. Bu yapılan araştırmada kuraklığın yağış oranının sadece %25 ile %40 arasında düşmesi nedeniyle ortaya çıktığından bahsediliyor. Mayaların bu kuraklıkla beraber göç edip dağılmasının. Araştırmacılar Maya medeniyetinin döneminde bölgedeki ova, nehir sistemleriyle buharlaşma oranlarını ölçmüşler. Sonuç olarak medeniyetin yok oluşunun nedeni Mayalıların yaşadığı Yucatan bölgesindeki ovaların nehir sisteminden yoksun oluşuna ve buharlaşma oranında fazla oluşuna bağlanmış. Tatlı su kaynakları bu şekilde yok olmuş. Oradaki insanlar da göç etmek zorunda kalmış. Kuraklıktan, açlıktan ölmek istemeyenler tabii ki. Evet, biraz daha yukarıda da şey var malum. Anasazi diye bir medeniyet var. Müthiş. Onlar da şehirler falan kurmuşlar. Birçok alfabe, pek çok şey. Ama onlar da gene öne alınmaz bir kuraklıkla gittiler. Yani bu tarihten bazı dersler çıkarmakta çok yarar var herhalde. Çünkü aynı şeyleri yaşıyoruz. Tamamen aynı. Su kaynaklarının tükenmesi sonucu krizin kıtlığın isyanlara, isyanında savaşlara sebebiyet verdiği gene bahsediliyor Mayaların. M.Ö. 2000'de M.Ö. 950 yılları arasında sekteye uğrayan uygarlığın başına gelenler şu anda dünyanın birçok ülkesinde aynı şekilde yaşanmakta. Başta Suriye olmak üzere. Ve büyük raporlar da geldi. 6. yok oluşa gidiyor Stanford Üniversitesi'nin. Büyük araştırması başında bulundu ama yalnız Stanford değil, 4 üniversite. Meksika Otonom Üniversitesi'nin olması da çok önemli aslında. Çünkü bu Mayaların, Azteklerin bulunduğu yerlerde, işte Meksika'da torunları bugün yaşıyorlar. Çok çok önemli bu. Ve devam ediyor hakikaten. Peki ondan tabii her zaman olduğu gibi ondan da bahsedeceğiz. En önemli haber de zaten Hollanda'daki yerel mahkemenin, Lahey'deki yerel mahkemenin hükümetin hukuki zorunluluğu, yükümlülüğü olduğunu söylemesiydi. 2020'ye kadar %25 karbon emisyonlarını, salımlarını azaltmalı, yoksa dünya batar. Hollanda'da batar diye büyük bir zafer kutlaması da oldu. Bir tek Urgenda diye vakfa bağlı 900'müş. Aslında benim elimdeki rakamı düzelttim sonradan. 900'e yakın vatandaşmış. 600 değil. Verdiğim sayıda bir değişiklik yapalım. Şeyde de Kelly Rigg de yazmış bunu. Şeyde Huffington Post. Evet. Taki yazısında 7 çok uzun vadeli etkisi olacaktır. 7 ayrı etkisi Hollanda'daki büyük iklimle ilgili hukuk zaferinin diyor. Çok önemli aslında. Yani her şey tartışması vardı ya mesela, mitigasyon mu, azaltma mı, adaptasyon mu, yani uyalım mı diye. Tabii ki ağırlık azaltmada, salımların kesilmesinde çıkıyor. Adalet üzerinde, gelecek kuşaklar değil, yalnız şu andaki yaşayanlar arasındaki adaletsizliği de gidermek için bu gerekiyor. Ekonomi konusunda da artık çok yeterli bir sonuç çıktı ortaya. Ekonomik olarak da bunun pekala mümkün olduğunu söylüyor. Zengin, gelişkin ülkelerin başı çekmelerinin zorunlu olduğu da açıkça ortaya çıkmıştı. Rekabet de hiçbir şekilde aslında yani bu çok ulusluların rekabet kendileriyle ettirmemelerinin önüne geçecek bir karar gibi görünüyor. Ve nihayet de kümülatif, yani birikimsel olarak bugüne kadar birikmiş olan karbondioksit ve diğer sera gazlarının küresel ısınmaya olan yokuşa, yok oluşa götürecek olan, onların da mümkün olan en kısa zamanda indirilmesinin açıkça ortaya çıktığı. Yoksa işte böyle kararlar sayesinde çok umut beslemek mümkün. Yoksa Paskalya Adası gibi olması işten değil, ya da mayalardaki ya da anasazilerdeki gibi. Yurttaşların iklim değişikliğine karşı korunması için insan haklarının yasal zemin olarak kullanılarak kullanıldığı ilk dava bu. Dünyadaki ilk dava. Benzer bir dava da Belçika'da açılmış durumda ve özellikle Avrupa'da bu kararın emsal teşkil etmesinin çok büyük bir olasılık olduğundan bahsediliyor. Evet, Ekvador'da anayasaya geçmesi ve Bolivya gibi ülkelerde yerlilerin kültürünün izlerinin hissedildiği ülkelerde olması çok önemliydi, ama hiçbir zaman Hollanda gibi büyük bir koloni imparatorluğunun da mirasçısı olan bir ülkenin, Avrupa ülkesi, Avrupa ve dünya medeniyetinin temsilcilerinden biri olan bir ülkede böyle bir hukuki karar fevkalade önemli. Yani benim şahsen görebildiğim en önemli kararlardan biri. Çünkü hukuk bir anlamda da her şeydir. Adaleti sağlayacak en önemli araç o. Zaten Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı Jaap Spier'e sormuşlar. Bir hakimin böyle bir karar alabilmesi için aktivist mi olması gerekir diye. Spier de kesin bir dille yanıtlamış bu soruyu. Hayır, bu sadece mevcut kanunların uygulanması. Öte yandan elbette her yargıç bunu yapmayacaktır. Bu cesarete sahip olan yargıçlar bir gün alkışlanacaktır. Olmayanlar ise zaman içinde katran ve tüye bulanacaktır demiş. Çok iyi. Yani bir yandan ruhani, dünya katoliklerinin ruhani lideri Papa'nın 2 milyardan fazla katolik, inançlı katoliğe gönderdiği büyük ferman, yani bu işin sonunu önlemek size bağlı diye, hepimize bağlı diye, bir yandan da en yüksek düzeyde bir hukuk normları sisteminin devreye sokuluyor olması bu seneki iklim yılında insana doğrusu önemli, bütün bu hengame içinde önemli bir umut veriyor. Ne kadar şey yapsak azdır diyebiliriz. Hazırlanan bu infografiklerin, daha doğrusu pankartların üzerinde de yazan talepler oldukça net. Hukukun sınırları gezegenin sınırlarıyla eşgüdümlü olmak zorunda denilmiş mesela bir tanesinde. Urgenda'nın yaptığı bu pankartlardan bir tanesinde. Diğerinde ise 9 yaşındaki bir kız çocuğu, Annika var. Yeryüzü tahrip olmuş halde neden kimse bir şey yapmıyor diye soruyor. Bir de babaanne var. Benim torunlarım da bizim şu anda sahip olduğumuz güvenli iklim koşullarında yaşamayı hak ediyor. Umarım mahkeme alacağı kararla onların geleceğini koruma altına alabilir diye de sesleniyor. Hangi mahkemeye. Türk gazetelerinden alıyorsun bunları? Yeşil Gazete'den. Hmm, güzel. Yani ben yerleşik gazetelerde pek yok. Yeşil Gazete, yerleşik gazete. Okuyor herkes. Öyle deniliyor. Ana akım değil ama. Gerçek akım. Yeşil akım. Yeşil akım. Bu arada önemli bir kaybımız vardı. Söylemeyi iki gündür ihmal ettik. Harold Feinstein hayata veda etti. Yani dünyanın ve Amerika'nın ve dünyanın en saygın fotoğrafçılarından biriydi. Ve Music of the People diye, yani halkın müziği adıyla da yapmış olduğu bir fotomontaj, ta 1952 yılında New York Times'da kendisinin doğup büyüdüğü ve hep orada yaşadığı New York'un Coney Island'da sıradan insanların bir müzik oluşturduğunu, tatilde gezinirken o şeyde kıyıda böyle gezen insanların bir nota sehpası gibi, nota şeyi gibi, kağıdı gibi olduğunu gösteren harika bir şeyi verdi. Sonradan da Avrupa'nın en büyük reklam ödülü organizasyonlarından biri olan EPIKA Reklam Yaratıcılık Ödülü Açık Radyo için hazırladığı ve fotoğraf sanatçısı bu Harold Feinstein'ın Boardwalk Sheet Music Montaj adlı 52 yılındaki fotoğrafı kullanınca basın ilanı dolayısıyla da Havas Worldwide İstanbul'a verilmişti bu ödül. Yani Açık Radyo'yu bir halkın, sıradan insanların müziği olarak gösteriyor, uyarlamaydı. Çok da kendi blogunda da Weinstein hem bu fotoğrafı anlatıyordu hem de Açık Radyo'ya bunu vermekten, kullanma izni vermekten duyduğu mutluluğu, çünkü Açık Radyo'yu da hayli öven bir yazı yazmıştı. Ona da bir günaydın, evet, diyelim. Belki bir program yapma fırsatı buluruz. Weinstein çok hoş bir adam. Evet, bir acı kayıp da Ankara'dan geliyor. Ankara için klasikleşen bir radyo programı vardı. Bizim de aynı saatlerde yayınlanmasına rağmen eş zamanlı olarak konuşabildiğimiz, kendi aramızda konuşabildiğimiz neler neler bittiğini, kendi arkadaş ortamında konuşabildiğimiz bir programdı. Modern Sabahlar. 16 yıldır devam ediyordu, saat 7 ile 10 saatleri arasında Radyo ODTÜ'de. Change.org'da düzenlenen bir kampanyadan duyabilmeniz mümkün oldu Açık Radyo'da. Maddi kaygılar dolayısıyla bu 16 yıldır süren programın kaldırılması gibi bir durum söz konusuydu. Dün son programını da yapmış Modern Sabahlar ve 16 yıllık yayın hayatına son vermişler. Bu sebepten ötürü Fahri Öğünç, Oktay Demirci ve Ege Kayacan. Bu sebep ne? Maddi kaygılar. Herkesin başını ağrıtan, karşısına çıkan maddi kaygılar yüzünden. Bir de yönetim de değişmiş Radyo ODTÜ'de. Böyle yapısal değişikliklere gitme kararı almışlar. Onlara da buradan bir günaydın diyelim. Evet. Diyelim ve bu iyi haberlerimizi, daha doğrusu yani bu iki son iki haber iyi değil tabii, ama onlar bir dostlarımız ve beğendiğimiz şeylerin aramızdan ayrılmasına ilişkindi. Gene de iyi, hoş şeylerden bahsettik. Özellikle Hollanda'daki şey müthiş tabii, karar. Ve onu takip edeceğiz. Fakat şimdi asıl vahşet, dehşet, korkunçluklar var. Dün Kobani'de şok edici bir saldırı. IŞİD, DAEŞ, DAEŞ ne denirse, Irak Şam İslam Devleti ya da İslami Devlet adı verilen silahlı gruplar, İntihar eylemlerinde başlayıp PYD üniforması giymiş IŞİD'liler de arkasından şehre dağılarak sivillere kurşun yağdırmışlar. Büyük bir katliam gerçekleşiyor. 8 ayrı noktadan 50 militanına Kobani'ye sızdığı öğrenilmiş IŞİD'in ve yani hakikaten insanın nefesini kesecek vahşette şeyler. Ekmek kuyruğunda bekleyen insanları hedef almışlar. Evleri basmışlar. Çoluk çocuk demeden bir sürü insanı öldürmüşler. Sayı tam belli değil. 8 farklı noktadan yaklaşık 50 kişiyle girilmiş. Sabah köründe oluyor. Sabah 5 sularında ekmek kuyruğunda bekleyenleri de hedef almışlar. Berhbotan köyünde de evlere girerek katliam yapmışlar. Kobani'nin 30 kilometre güneyinde toplam 100'e yakın insanın öldüğü iddia ediliyor. IŞİD militanlarının mahalle sakinlerini, Kürt Çeşmesi mahallesindeki, Kobani'nin Kürt Çeşmesi mahallesindeki sakinlerin kapılarını teker teker çalarak yardım dağıtılacak, dışarı çıkın diye seslenmeye başladığından bahsediyor Habertürk'ün internet sitesindeki haber. Ve dışarı çıkanlara önce PKK ve YPG'nin kullandığı heval, bu arkadaş yoldaş ifadesini kullanmışlar ve Kürtçe nasılsın diye sorduktan sonra uzun namlulu silahlarla oradaki kalabalığı taramaya başlamışlar. Aynı anda kentin birkaç noktasında patlak veren olaylar sürerken YPG'nin müdahalesinden sonra 30 ile 40 arasındaki militan öldürülmüş. IŞİD militanı öldürülmüş. Ama patlamalar, intihar saldırıları da devam etmiş bir diğer taraftan da. Evet, örgüt ayrıca IŞİD ya da DAEŞ ya da DAEŞ Esad yönetimindeki Haseki'ye de saldırmış. Büyük bir haber, sabah ilk haber olarak vermiştik ama bu kadar büyük bir şey olacağını tahmin etmemiştik. Bu tarihe geçecek boyutta, hem rakam olarak da öyle, hem de yapılış tarzı olarak, işte bu biraz önce insanın dilinin varmayacağı kalleşlikte ve iğrençlikte şeylerden bahsedebiliriz, aldatmacalardan. Yani herhangi bir değere en ufak bir saygısı olmayan, olamayacak olan insanlık dışı şeyler. Evlere girmişler, sivilleri rehin almışlar. Hatta bazılarının kapılarının kesildiği de söyleniyor, iddia ediliyor. Bombalı araçlarla bulabildikleri bütün her yere saldırmışlar. Bir diğer iddia ise Türkiye üzerinden sızmasıydı. Sızmasıyla alakalı çeşitli rivayetler vardı bu saldırıyı gerçekleştiren IŞİD militanlarının. Yani bu bir intikam hareketi olduğu söyleniyor. Akçakale karşısında Suriye'nin, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin Akçakale karşısındaki Tel Abyad'ı alması üzerine bu ikinci darbe olduğu için kendilerine, önce Kobani'ydi en büyüğü tabii, arkasından intikam harekatı başlattı diyor. Fehim Taştekin'in haberi bu Hürriyet'ten. Orada 60 kadar insanın öldüğü, yüzlerce yaralı olduğunu söylüyor. Patlama anı da videoda çekilmiş. 135 yaralı Türkiye'ye getirilmiş. Yani Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısındaki Kürt yerleşiminden bahsediyoruz. Suriye'deki Kobani. Ve Türkiye sınırına yakın bir yerde bomba yüklü araç patlatmış. İntihar saldırısı değilmiş o. Bomba yüklü araç patlatmış. Sonra da sivillere taramış. İtalya'da bulunan Demokratik Birlik Partisi PYD'nin eş başkanı Salih Müslim de konuşmuş. Bu saldırı hemen gerçekleşti. Saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra, çünkü 12 sivilin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor bu saldırıda haberin içerisinde. Daha o zaman. Evet. Bu erken. Muhtemelen. İlk şey o. Muhtemelen öyle. Kobani'ye saldıran IŞİD militanlarının bölgeye Türkiye'den sızdığını söylemiş. Demiş ki 60 kadar kişi Özgür Suriye ordusunun giysilerini giyerek buraya sızmış. Şehrin 2-3 ayrı yerine yerine yerleşmişler. Sivilleri hedef almışlar. Çatışmalar halen devam ediyor diye konuşmuş o zaman. Şimdi bir yere sıkıştırılmışlar. Onlardan şimdiye kadar 15 kişi öldürülmüş. Bu sayı daha da artmış olabilir. Bazıları sağ yakalanmış, bazıları ise Türkiye tarafına kaçmışlar diyor. Yani vurup vurup Türkiye tarafına kaçıyorlar. Evet, her şey gösteriyor ki Türkiye'den sızmalar olmuş diye konuşmuş. Bu çok Suriye medyasından da benzer bir şey gelmiş. Sabaha karşı Kobani'ye sızıp kente bombalı saldırı, arkasından da katliam düzenlenmesi hakkındaki Suriye medyasında da Salih Müslim'in söylediklerine benzer iddialar yer almış Suriye medyasında. Resmi haber ajansı Sana Kobani'ye saldıran IŞİD militanlarının kente Türkiye'den girdiğini öne sürmüş. HDP, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Figen Yüksekdağ da IŞİD militanlarının Kobani'ye büyük olasılıkla Türkiye'den girdiklerini söylemiş. Tüm dünya kanıtlarıyla biliyor ki insanlık dışı IŞİD çetesi Türkiye hükümeti tarafından desteklendi. Destekleniyor. IŞİD'le komşu olmaktan rahatsız olmayan, Kobani düştü düşecek diyenler diyerek gün sayanlar IŞİD oradan temizlenince rahatsız oldu. Mürşit Pınar'a saldırıyorlar. Dün bu çetelere pabuç bırakmadık, bugün de bırakmayız demiş. Dün orada nöbet tuttuk, bugün de tutarız. Tüm halklara başsağlığı diliyorum. Acı içindeyiz ama zayıf değiliz demiş. Şey de diyor ki Salih Müslim, bölgedeki kendi kaynaklarımız Türkiye'den geçildiğini söylüyor demiş. İşte Belçika'dan değil mi konuşmuş? İtalya'dan pardon. Bazıları da Türkiye'ye geçerek Türk askerine teslim olmuş. Bizim kaynaklarımız böyle söylüyor demişti. Aynı zamanda Hasake'ye de saldırmış IŞİD. Yani Hasake, YPG ve Esad'a bağlı ordunun elinde bölünmüş bir kent. Kobani'nin biraz daha aşağısında kalıyor, güneyinde kalıyor. Associated Press'in haberine göre YPG sözcülerinden Redur Halil, IŞİD militanının Hasake'nin güneyinde rejim güçlerine ait bölgelere saldırdığını söylemiş. Suriyeli resmi haber ajansı Sana'da yer alan haberde Hasake'nin Nişve mahallesinde çatışmaların sürdüğü söylenmiş. IŞİD militanlarının mahalleyi ele geçirdiklerini ve Suriye ordusunun kentten çekildiği öne sürülmüş. Uzun zamandır kentteydi. Hatta YPG ve Esad'a bağlı ordu güçleri de içinde bulunduğumuz senenin başında karşı karşıya gelip büyük çatışmalarda yaşamışlardı. Sonra anlaşmışlardı kendi aralarında. Bir ateşkes hali vardı. Ama şimdi rejimin elinde tuttuğu bölgelere IŞİD'in saldırdığından bahsediliyor. Durdu, geriledi, bitiyor derken yine aynı şekilde tam tersini göstererek saldırmaya başlamış IŞİD'de. Dün gelen haberler bu minvalde. Evet. Çeşitli açıklamalar var. Onları da bir ara verdikten sonra devam edeceğiz. Yani Demirtaş'ta eş başkanı HDP'nin televizyonda katıldığı canlı yayında IŞİD'in Kobani'yi Türkiye'den sızmadığına inanmak istiyorum demiş. Buna karşılık da gerek Başbakan'dan, Davutoğlu'ndan, halihazırdaki Başbakan'dan külliyen, bunu yalanlayan DEAŞ'ı herkesten önce biz terör örgütü ilan ettik diyen bir açıklama var. Numan Kurtulmuş'tan da DEAŞ militanlarının Türkiye sınırlarından geçtiği iddiası tamamen yalandır diyor. Ve Erdoğan da bir açıklama yapmış, Cumhurbaşkanı. Masum sivilleri hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor ve telin ediyoruz demiş. Lanetliyor ve telin ediyoruz. Aynı kelime zaten ama kuvvetli olsun diye söylemiş herhalde. Ve millet olarak geleceğimizi etkileyen bu olayları seyirci tribününden izlememizi beklememelidir demiş. Bunlara devam edeceğiz, bunları vermeye. Açık Gazete. Clash grubundan dinledik. İyi bilinen şarkılarından biri Guns of Brixton, London Calling albümünden geldi. Michael Jeffrey Jones, ya da çok daha iyi bilinen ismiyle Mick Jones, grubun asıl gitaristi ve vokalisti, bugün doğmuştu 1955'te. 26 Haziran 1955, yani tam 65 yaşında mı oluyor? Bu punk rock grubunun da 1983'e kadar en önemli elemanlarından biri olmaya devam etti. Ondan sonra başka gruplar kurdu filan. Öyle bir hikayesi var. Evet, şimdi devam edelim şeye. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Kobani'deki gerçek bir IŞİD katliamı büyük yankılar yaratması beklenir. Yaralıların Türkiye'ye getirildiği söyleniyor. Yüzden fazla insan Şanlıurfa, Gaziantep ve Suruç ilçesindeki hastanelere kaldırılmış. Türkiye'den gönderilen can kurtaranlar ambulanslar da Yumurtalık köyünden sınır geçip Kobani'den yaralıları getirmiş. 1 kilometrelik güvenlik koridoru çekip ambulanslar dışında kimseyi de sınır hattına yaklaştırmamışlar. Ankara'dan yalanlamalar da geliyor. Suriye Devlet Televizyonu'nun açıklamasından sonra ve hem Suriye Devlet Televizyonu'nun resmi kaynakların hem PYD lideri Salih Müslim'in bölgedeki kaynaklar demesi hem de Figen Yüksek Dağı'nda eş başkan HDP bunları söylemesine karşı Ankara açık bir dille yalanlamış ve yani hem Dışişleri Bakanlığı yalanlamış hem biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Davutoğlu. Evet, aynı zamanda kendisine sorulan soruları beğenmeyen ve bu soruları soran beğenmediği soruları soran gazetecileri kimlik tespiti yaptırmakla meşhur Şanlıurfa Valiliğinden de bir açıklama gelmiş. IŞİD militanlarının Türkiye üzerinden Kobani'ye gittiği iddiaları asılsız olup elimizdeki veriler örgüt üyelerinin Suriye'nin Cerablus kentinden Kobani'ye sızdığını ispatlamaktadır ifadeleri kullanılmış. Evet, valilik sadece kimlik tespiti, gözaltına da alma girişiminde bulunmuştu. Allah'tan yapamadı. Bu arada tabii şeye de hemen fırsat bulursak söyleyebiliriz. Dünya çapında bir rezalete doğru evrildi bile. Mehmet Baransu'ya taraf yazarı açık görüş günü mahkemeye götürülmesi gibi başka uygulamalar da var. Silivri cezaevinde yatıyor kendisi. Eşiyle yaptığı cam bölmeden yaptığı kapalı görüşmede telefon süre dolmadan kesiliyor. Böyle şeyler de yapılıyor. Neden diye soruyorlar. Talimat var cevabını alıyor kendisi de. Yani hakikaten tam bir rezalet haline almış durumda. Batılıların şey dedikleri, koz celebre dedikleri bir hadise. Yani bütün dünyada konuşulabilecek bir skandale doğru gidiyor. Çünkü tam bir keyfiliğin üstelik de bir gazeteciye savcılığa bizzat teslim ettiği belgelerden dolayı yapılan bir şey. Neyse, ona da ayrıca dönmemiz lazım. Şimdi evet, tekrar Kobani'ye dönelim. Demirtaş, IŞİD'in Kobani'ye Türkiye'den sızmadığına inanmak istiyorum demiş. Bu bir radikalden okuyabiliriz, çeşitli yerlerden okumak mümkün haberi. Yani HDP eş genel başkanı kente Türkiye'den sızdığı iddialarına ilişkin olarak Rojava ve Ankara arasında gerilimi arttırmak isteyenler var. IŞİD'in Türkiye topraklarından sızmadığına gönülden inanmak istiyorum demiş. Ama bir diğer taraftan da IŞİD militanları Türkiye'den rahatlıkla geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti IŞİD yanlısı görüntüden vazgeçmeli diye de konuşmuş. Evet. Yani bazı iddialarda somut deliller olduğunu da söylüyor Demirtaş. Çözüm arayışları sırasında bu saldırının olması dikkat çekici. Rojava, Ankara gerilimini artırmak isteyenler var demiş. Sızmadığına gönülden inanmak istiyorum. Umarız Türkiye IŞİD'e desteğini kesmiştir. Biz buna inanmak istiyoruz. IŞİD militanları rahatlıkla geçiyor demiş. Evet. IŞİD yanlısı görüntüden vazgeçmeli AKP demiş. Dışişleri yalanlıyor iddiaları ve IŞİD militanlarının Kobani'ye Türkiye üzerinden geçtiği iddiaları doğru değil demiş. Evet, senin de demin söylediğin Şanlıurfa Valiliği'nin açıklaması da var. Bu arada Kilis'te Ocak ayında IŞİD tarafından kaçırılan ve 4 gün sonra serbest bırakılan Assubay Özgür Örs, IŞİD'in mukavemet göstermediği ve bu olayın basında yer almasıyla örgüt propagandasına malzeme olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelediği gerekçesiyle hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda ordudan atılmış. Avukatı Erkan Akkuş, yaşanan bu olay esaretin dışarıda değil içeride de yaşandığını gösteriyor demiş. Anlamadım ya bu olayı, kavrayamadım. Kaçırıldı. Evet. Bu astsubay IŞİD tarafından 4 gün sonra serbest bırakıldı. Ardından hakkında bir disiplin soruşturması başlatıldı. Bu disiplin soruşturmasının sonunda IŞİD'e mukavemet göstermediği, direnmediği IŞİD'e. Hmm. Yani eli silahlı, kafa kesen örgüte direnmediği ve örgütün bu sebepten ötürü örgütün propagandasına malzeme olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu sebepten ötürü yine itibarını zedelediği gerekçesiyle orduda atılmış. Anladım. Devam edelim. Yani söylenecek laf olmadığı için devam edelim. Numan Kurtulmuş da diyor ki DAEŞ militanlarının, o DAEŞ terimini tercih ediyor. Bir kesim IŞİD diyor, bir kesim DAEŞ diyor, bir kesim DAEŞ diyor. O Cumhurbaşkanı ve Başbakan Erdoğan'la Davutoğlu'nun tercihleri DAEŞ. Numan Kurtulmuş ufak harf değişikliğiyle DAEŞ demiş. Türkiye sınırlarından geçtiği iddiası tamamen yalandır demiş. Ama Numan Kurtulmuş'un sıfatı nedir şu anda? Başbakan yardımcısı. Başbakan yardımcısı diye geçiyor değil mi? Hükümet kurulana kadar. Evet. Fakat inandırıcılığı konusunda ciddi şüphelerimiz var. Çünkü aynı karede yer aldığım sonradan fark ettim demişti bu meşhur Reza Zarrab hikayesinde. Halbuki bir şey var. Yeni durumlar var. Resmen Reza Zarrab'ın aslında, yani benim haberim yoktu ödülün kime verileceğini filan demişti. Fazla inandırıcı bulunmamıştı Numan Kurtulmuş'un söylediği. Benim haberim yoktu. Ne yapalım filan. Tuzak kurulduğundan falan bahsediliyordu. Evet. Ama öyle değilmiş. Hem olarak da Rıza Sarraf kullanılmış. Onun için iddia tabii bunlar. Evet, inanmıyoruz. Yani daha doğrusu inandırıcılığı az olmasının sebebi de şu. Bugünkü Hürriyet gazetesinde Reza Zarrab'a davet şahsen yapılmış. Çok önemli bir. İki bakandan ihracat ödülü alması tartışması sürerken diyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden bir yetkili resmen şeyi söylemiş. Hürriyet'e yaptığı açıklamada tim yönetiminden Zarrab aranıp törene siz gelmeyin diyenler olmuş demişti. Yalnız dün Hürriyet'e ulaşan bir mektubu yayınlamış. Zarrab'ın şahsen davet edildiğini ortaya koyuyor. Hmm. Mehmet Büyükekşi imzasıyla tim başkanı. Buyurunuz geliniz. Hoşça vakit geçirebiliriz. O zaman, bir şey. O zaman gönül rahatlığıyla ulan ekini atarak hepiniz oradaydınız be diyebilir miyiz? Bize yakışmaz böyle laflar. Ulanı attık ama yani o gün hepiniz oradaydınız diyelim. Gözüm seçmiyor. Ne şu sarıyla işaretlenmiş olan satırlarda ne diyor? Bak bakayım efendim. Sizleri şahsen aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtir. Bu vesileyle tebrik eder ve başarılarınızı arttırarak devam etmesini dilerim. Mehmet Büyükekşi, tim başkanı. Evet, işte bu sebeple ne Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları ne Numan Kurtulmuş'un bu ve başka konulardaki açıklamaları konusunda emin olamıyoruz. Tamamen yalandır lafını da bu durumda şey yapamaz. Şuna inanırız belki, bu zor süreci yardımlaşarak hep birlikte aşacağız demiş. Kamuoyunu da sürekli bilgilendirmeyi sürdüreceğiz demiş. Peki vali de görüntü, elimizde önemli görüntüler var demiş. Onu da ya en kısa zamanda paylaşacağız demiş. Niye şimdi paylaşmıyor? Hangi validen bahsediyorsunuz bu arada? İşte Urfa valisi. Urfa valisinden. Yani önemli şeyler var. Ama bir gelenek haline geldi. Elinde görüntü olduğunu söyleyip en kısa zamanda paylaşacağını iddia ederek ardından zamanın geçmesini beklemek. Yani Türk siyasetinin artık bir gelenek haline gelmiş. Demek ki Vali Bey de bundan etkilenmiş. Hatırlarsınız ellerinde demir zincirler, deri elbiselerle beraber etrafta dolanan insanlar vardı 2 sene önce etrafta. Onlar gerçek değil miydi? Ben her gün geçerken görüyorum. Oradan biniyorum ben bazen otobüse, oraya kadar yürüyüp. Her gün oradalar onlar. Yani 60-70 kişi bellerinden. Görüntü var mı elinizde? Hı? Görüntü var, siz de gene bekletecek misiniz? En kısa zamanda vereceğim ben de sana onları şimdi. Daha bu sabah gelirken gördüm onları orada. Zincirlerle dolaşıyorlardı. Laf atıyorlardı insanlara. Ben aldırmadım. Yolda yürünemez hale geldi. Neyse. Evet. Davutoğlu da partisinin 25. dönem milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında, herkes iftarlarda konuşuyor zaten. DAEŞ denen terör örgütünü herkesten önce biz terör örgütü ilan ettik demiş. Her şeyi açık yüreklilikle konuşuruz. Hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz. 13 yıllık geçmişimiz içinde hiçbir zaman teröre destek vermedik. Her zaman barışı inşa etmeye çalıştık demiş. Hep barışı, hep insanlığın selametini savunduk. Şimdi Suriye'de mazlumlara sahip çıktığımız için ve Filistinlilere destek verdiğimiz için bir kampanya başlatıldı. Bir dakika, Filistinlilere destek mi? Ne oldu Gazze'deki binde 26 filan oranında tutmuştu sözünü, Gazze'ye vereceği, taahhüt ettiği miktarı tamamlamış mı Gazze yıkımı üzerine? Sözde yardımlar sözde kaldı deniliyordu Mayıs ayında. Evet, yani binde 26'ymış. Evet. Yani sadece 520 bin dolar takdirle karşıladı. Kesinlikle. Değil mi? 520 bin dolar destekte bulunmuş Türkiye. 200 milyon dolar yardım taahhütünde bulunmasının bir şekilde kenara koyun. Aklınızın bir kenarına koyun. Bunun sadece binde 26'sını gözünüzün önüne getirin. O da 520 bin dolara tekabül ediyormuş. O da hayırsever iş adamlarından gitmiştir belki. Evet. Bu Davutoğlu'nun da bu inandırıcılığı burada tabii biraz zayıf kalıyor bu durumda. Filistinlilere destek verdiğimiz için aleyhimizde kampanya başlatıldı. Bir şey daha soracağım. Mavi Marmara'yı hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Hatta yeni bir filo daha var. Evet. Gazze'ye doğru giden, ona da sabotaj düzenlediği belirtiliyor. Kimin? Yunanistan'da. Kimin olduğu bilinmiyor. Peki Mavi Marmara niye yok onun içinde? O filoda. Devam edeceğiz demişlerdi. İkinci defa çıkışını Mavi Marmara'nın neden yapılmadığını hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Tamirdeydi. Tamirde miydi? Şimdi üçüncü filo yolda Yunanistan'da. Neden ona katılan kimse yok peki Türkiye'den? İşte onu ben de bilmiyorum. Belki hala tamiratı bitmemiştir Mavi Marmara'nın. Olamaz mı? Bilmiyorum. Bir kişinin filodaki gemilerden birine sabotaj düzenlediğini, bu yüzden başka bir gemi bulmak zorunda kaldıklarını ifade etmiş. Filoda bulunan İsrail asıllı İsveç vatandaşı Dror Feiler. Feiler, evet. Ama filoda gitmeye çalışıyor. Çok önemli bir aktivist o. Karanlık güçler bizi durdurmak istiyor demişler. Türkiye'den kimse var mı? Bakalım. Yok gibi duruyor. İHH'ya sor. Mavi Marmara tamirden çıktıysa belki onu da gönderirler. Bu arada Erdoğan'ın Flash Kobani açıklamasına geçelim artık. Dar zamanda kısa paslaşmaları sürdürelim. Masum sivilleri hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde lanetliyor ve telin ediyoruz demiş. Lanet üstüne lanet. Lanet kare yani. Ama iyi bir açıklama bu. İlk defa görüyorum. Evet. Net bir şekilde, yani espriyi ve şakayı bir yana bırakarak takdirle karşıladığımı şahsen söyleyeyim. Erdoğan'ın her zaman her şeyini takdirle karşıladığım söylenemez. Ülkemizi hedef alan iftira ve karalama kampanyası başlatıldığını görüyoruz. Burayı geçelim. Türkiye'yi terörle aynı çizgide göstermek kimsenin hakkı haddi. Burayı da geçelim. Bölgenin tarihine ve yapısına yabancı projeler hayata geliyor. Bunu da geçelim. Adeta ölümünü gösterip sıtmaya razı etme stratejisi. Geçelim. Haber bitti. Konuşma bitti. Ne zaman geleceğiz? Başında söylemiştik. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin ASKON, Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftarda söylemiş bunu. Anadolu sadece bir toprak parçasının ismi değildir demiş. Geçelim. Kendi başına bir tarih ve medeniyet kitabı. Neyse, bunları geçelim ama şeye gelelim, hakikaten onu takdirle söyleyelim. Takdirle söyleyeceğimiz şey de şu: insanları evlerinden yardım dağıtılacak diye dışarı çıkarıp kurşuna dizmek, sonra içeride kalanları rehin alıp kafalarını kesmek gibi bir durum var karşımızda. Erdoğan bunu lanetlemiş. Takdirle karşılıyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz demiş. Teşekkür ederiz kendisine böyle bir açıklama yaptığı için. Evet. Biz yaklaşık 130 civarında yaralı hastanelerimizde tedavi altına alındı demiş filan. Bu arada IŞİD'in şeyini biliyor musun? Palmira vaziyetini takip ettin mi? Biraz etrafı yıkmaya başladıklarına dair haberler geldi ama çok detaylı bir şey yoktu. Tapınaklardan ikisini tahrip etmişler. İlk raporlar gelmeye başladı. Ellerinden hiçbir şey kurtulmuyor. Ben tesadüfen başka bir şey bakarken Guardian gazetesinde ve küçük bir rapor olarak gördüm. Palmira'dan ilk yıkım haberleri geldi. Türbeleri havaya uçurmuşlar. Hazreti Muhammed'in soyundan gelen iki kişiye ait türbeyi havaya uçurdukları belirtilmiş IŞİD militanlarının. Palmira'daki antik kente yaklaşık yarım kilometre uzaklıkta bulunuyormuş bu iki türbe. İki de tapınak. Antik şeyden kalma tapınağın da tahrip edildiğine dair bir haber okudum. Bugüne kadar en az 50 anıt mezarın yıkıldığı belirtiliyor. IŞİD'in Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda hakim olduğu topraklarda. Evet. Bu arada Yunanistan'ın da gene bir kırmızı çizgiye itildiğine dair haber, son durum cumartesiye kalmış. Onu da vereceğiz. Belki birazdan sizin öneyle de Yunanistan'ın durumunu da tekrar bir ele alma fırsatı bulabiliriz. Bu saati kapatırken Başbakanlık ilk ayda bütün bütçesini de bitirmiş neredeyse, ilk 5 ayda. Hızlı harcama yapıyor. %90'ını kullanmış ilk 5 ayda. Maliye Bakanlığı tarafından 926 milyon lira bütçe ayrılmış. Mayıs ayı itibariyle 839 milyon liralık harcama yapmış. Seçimlere gitti ama. Seçimlere mi gitti? Tabii. Başbakanlık makamına verilen para seçimlere mi gitti? Benim kanaatim öyle, evet. Davetler, yemekler vesaire olamaz ama onlar da zaten... Onlar bir şey tutmuyor. Kişi başı 30 lira falan. Evet, onlar kişi başına 30'muş işte. Cumhurbaşkanı açıkladı. Evet. Yani başbakan da biraz daha az masraf yaparak harcar. Hani Cumhurbaşkanı, Başbakan, biz bakanlar diye. Biz sana söylemedik ama Selahattin artık ya, öğle yemeklerini sarayda yemeye karar verdik. Tamam. Çok ucuz. Ramazan'dan sonra hep beraber gider yeriz o zaman. Evet. Ankara'ya. 30 lira ne ki? Tabii yol parasını da verirler hatta bize. Yapıyorlar öyle. Topluyorlar bütün muhtarları. Evet. Biz de Tophane'nin muhtarı olmasak bile burada Fahri bir muhtarlarınız. Fahri muhtarlarımız var. Güzel. Orada müzik de yemek müziği de yaparız. Ne Clash'tan Guns of Bristol çalarak ya da çalarak, siyah müzikler de kullanabiliriz. Filan yani. Çok harcanmış ama %90'lık bu kadar har vurup harban savurmada olmaz herhalde. Görülmemiş bir boyutta yani, batar bu başbakan. 2015 yıl söyleyeyim. Ne olacak sonra? Hı? Ne olacak battığı zaman? Borç alacak. Örtülü ödenek yok mu? Var. Borç almaya gerek yok o zaman. Gibi de, olasılıklar geliyor. Örtülü ödenek nereden? O da borç. Bizim cebimizden çıkmıyor mu onlar? 2015 yılına ayrılan bütçenin %90'ı harcanmış. Evet. Vay canına. Müthiş bir şey, evet. Kimse kızmıyor mu ya böyle cebindeki paranın bütün hepsini harcıyorsun diye? Yani olur ya öyle anneler, babalar, ebeveynler. Biraz tutumlu ol evladım diyecek kimse yok mu bu hükümete ya da başbakana? Bilmiyorum. Çok önemli bir haber daha var. Onunla kapatalım bu saati. Çok kolay bir haber takibi yapılamıyor ama Türkiye'nin gördüğü önemli provokasyonlardan biriydi. Çok önemli, seçimlere iki gün kala Diyarbakır'daki HDP mitinginde 4 kişinin ölümü, kolların bacakların kopması, çok sayıda yaralanan olduğu konusunda durmadan ilginç, birbirinden tuhaf haberler geliyordu. Polisin mesela IŞİD'de geçtiğini ve Suriye'ye geçip sonradan birkaç gün kala döndüğünü ve iki yeni telefon hattı aldığını, yani elindeki kişinin bombacı olduğu tespit edilen Orhan G'nin, fakat iki şey günü, bombalamanın olduğu gün teknik takibin durdurulduğu gibi son derece tuhaf ve kuşkulu bir haber vardı Zaman Gazetesi'nin manşetinden. Sonradan da HDP de bunun üzerine açıklamalar yapmıştı. Bir yeni ilginç, bu haberin devamı niteliğinde bir şey daha var. Arda Akın'ın bugünkü Hürriyet Gazetesi'ndeki haberi, manşet haber. Bombadan iki gün önce ne olmuş? Diyarbakır HDP mitingini kana bulayan bombacı Orhan G. 3 Haziran sabahı 5'te otelde uyuyormuş. Suriye'den gelmiş. Genelde 5'te geliyorlar işte polisler böyle durumlarda. Sabaha karşı. Uykunuzun en güzel yerinde. 4 kişinin öldüğü, 414 kişinin yaralandığı ve belki de yüzlerce kişinin ölebileceği muazzam bir provokasyondu. Çok şeyle sağduyulu bir davranış, itidalli davranması sayesinde oradaki alandaki bütün yöneticiler de dahil herkesin kurtulmuştu. Şimdi gelmişler sabah 5'te kapı tok tok tok. Kapı kim o? Polis. Polis. 2 Haziran'da Sur'da bir otelin 208 numaralı odasına yerli. Çok ayrıntı var. Biliniyor yani. Evet, her şey biliniyor. Resepsiyona ne istiyormuş polis? Nüfus cüzdanını da vermiş Orhan'a. Otel müşterilerine de genel bilgi taraması yapan GBT, Diyarbakır Emniyeti asker kaçağı olduğunu belirlemiş. Evet. Bunun üzerine Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmış ve hemen işlem yapılması istenmiş. 3 Haziran sabahı tok tok tok 5 gelmiş polis. Otelin odasına. Odasının kapısına. Odasının kapısına. Aç kapıyı demişler. Kim o? Polis. Açmış. Uyandırmışlar. Bir dakika uyanıyorum geliyorum demiş. Bunları ben uydurdum ama böyle oluyor. Tutanak hazırlamışlar. İçeride bombalı düzenekler falan da olabilir bu arada değil mi? Tabii. Tutanağı hazırlamışlar. İmzalatmışlar. Sonra biraz akıl vermişlerdir. Bak gençsin git askerliğini yap hallet gel diye. Sonra ne olmuş? En yakın askerlik şubesini bul gel. Göster kendini demiş. Hadi eyvallah bize eyvallah demiş gitmişler. Ondan sonra da 2 gün sonra bombalama olmuş. Teknik takipte kesilmiş. Kapatıyorum. Bir sözüm var mı? Var, bir hatırlatma var. Kamuoyunda bu çarşı davası olarak bilinen gezi olaylarındaki hükümeti devirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla yargılanan 35 kişinin yargılanmasına bugün devam ediliyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ertelenmişti bu dava. Gelişmeleri de pazartesi günü içerisinde bir tekrardan aktarabilme fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Tok tok tok. Kim o? Polis. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım, merhaba. Sezin Hanım olduk gene, upgrade edilerek. Her hafta değişiyor. Her hafta değişiyor. Canın nabzına göre. Niye bugün bu hafta hanımım yani peki? Geçen ne hafta sizin olduğunuz için bu hafta hanım olmanızı düşündüm. Bu da evet, daha uygun düşündüm. Dönüşümlü olarak. Biraz fazla beni Ankara kimliğime sıkıştırdınız gibi geliyor. Devir daim belki de. Keyiflilik var burada. Evet. Çifte standart. Peki yani çok aslında korkunç şeyler oluyor tabii, olmaya da devam ediyor. Bu Kobane'deki IŞİD katliamı gerçek bir katliamın ağabeyi yani. Ve çok ayrıntılar da çok korkunç. Tabii IŞİD'in karakteri bu yani, gelmiş geçmiş en bu açıdan kanlı örgütlerden, herhangi bir şekilde muhatap alınabilecek bir örgüt de değil ve işin kötüsü işte Türkiye'nin üzerindeki o şaibe devam ediyor. Ve çok hakikaten bir kör noktaya doğru gidiyoruz bu işte. Çünkü bir yandan yani bu konudaki şeffaflığın bir türlü sağlanamamış olması, Türkiye'nin neler yaptığının sınırda neler olup bittiğiyle ilgili yani en iyi niyetle şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'nin tarafına hani iyi niyetle bakarsak müthiş bir göz yumma var. Bu göz yumma ile ilgili bugüne kadar gelmiş olan daha yeni Christian Science Monitor'da bu hafta bir yazı vardı. Ve o yazıda da işte şeyden bahsediyordu. Yani bu Cihadi Highway olarak adlandırılan cihatçıların geçiş yaptığı duble yol adeta hani kavramıyla. Evet. Tabii öyle değil de sınır o kadar elek gibi ki. Bundan kaynaklanan bir durum. Ondan sonra her şeyden önce buna bir göz yumulması muhakkak ki var. Tamam, sınırı korumak kolay olmayabilir vesaire falan. Hala da bu devam ediyor. Çünkü Türkiye bu konuda bir atak yapmıştı, hamle yapmıştı. En azından dünyaya kendini anlatmak için. Hatta CNN'de haberler çıkmıştı bir süre önce bundan. Tam işte seçim döneminden önce aşağı yukarı. Yani Türkiye'nin hakikaten artık birazcık daha bu konuda dikkatli olmaya başladığı, geçişleri engellediği vesaire. Evet, onu da biz de söyleme evet, fırsatımız olmuştu açık gazete. Evet, uygulamıştık. Fakat şimdi işte yani bu şeyde, bu Christian Science Monitor'da çıkan haber veya zaten ya son dönemde Türkiye'de de bu konuda artık çok haberler yapıldı. O kadar çok şey var ki Suriye ile ilgili tuhaf dönen. Sadece IŞİD'de değil mesele. IŞİD'e yönelik işte belki işte o göz yummaydı vesaireydi, şuydu buydunun ötesinde bir de gerçekten aktif olarak hesabı verilemeyecek bir işte oradaki diğer radikal örgütler var ki onlar işte daha sulandırılmış bir anlamda cihatçı sayılıyor. Ama aynı kapıya çıktığını görüyoruz. Mesela Ahrar el-Şam Türkiye'de televizyonlarda Orta Doğu ile ilgili uzman olduğunu söyleyen insanların övdüğü Ahrar el-Şam bu sefer geçen gün IŞİD militanlarının kafasını keserken video yayınladı. Yani şimdi savaş hukuku değil bu. Tamam, IŞİD militanı olabilir karşındaki. Ama ya o da kafa kesiyorsa bu hepsinin aynı kapıya çıktığını görmek zorundayız. Veya işte zaten o kadar çok katliam haberi oldu ki farklı kesimlere, taraflara yönelik. Şimdi orada gerçekten tertemiz insan bulmak bu anlamda savaşan zor. Tamam işte bu konuda da argüman işte savaşın doğası böyle vesaire ama savaşın da hukuku ve kuralları vardır. Artık Suriye'de her şeyin toptan ucunun kaçtığı bir noktaya gidiyoruz. Zaten işte Esad rejiminin yaptıkları vesaire onlar da apayrı. Bütün o işte şeyler, bombalamalarda vesaire kullanılan varil bombaları vesaire bütün o artık orada da savaş hukuku zaten yok ama yani bu tablonun içinde Türkiye'nin de dibine kadar girdiği dış işlerinin bir hal var ve bu halden çıkmak da kolay değil. Bunu herhangi bir olası koalisyonda işte şu veya bu parti bakanlık aldığında da yapmak mümkün değil. Gerçekten orada bir Türkiye'nin bir topluca hükümetinin, devletinin, her şeyinin, işte medyasının da fena şekilde üstüne düştüğü şekilde bir arınma, şeffaflaşma noktasına gitmeli. Şimdi Davutoğlu'nun bir kere zaten Suriye politikasının mimarı olduğu düşünülünce bu iyice zorlaşıyor. Şimdi nereden neyi başlayacaksınız? Ve Türkiye'deki o klasik halimize geliyoruz. Aman işte şey yapalım, devri sabık yaratmayalım, aman işte fazla şey üstüne gitmeyelim. Ya bu her konuda böyle oldu şimdiye kadar. Geçmişle ilgili hiçbir şeyde hesaplaşamayıp bir de ondan sonra geçmişle hesaplaşma demeyelim o zaman. Çünkü çok önümüzde açık bir durum var. Geçtiğimiz dönem bir sürü hukuk ihlali, bir sürü hata, bir sürü işte Türkiye'nin hakikaten canını yakan, yakmakta olan şey yaşandı. Şimdi bunları da böyle sineye çekip tamam şimdi suları bulandırmayalım. Şimdi tamam birazcık bekleyelim. Yok şimdi şey bu yolsuzluklar falan da işte bunları şimdi değil. Yok bu haklı bir tavır değil. Mesela bu yaklaşım olursa o zaman çok yakında Türkiye'nin başı ne koalisyon kurulursa kurulsun, dünyanın en şahane hükümeti kurulursa kurulsun, zaten öyle bir ihtimal de yok bu arada. Gene ne kurulabilirse veya kurulamazsa yani çok parlak günleri beklediğini düşünmüyorum Türkiye'nin siyaseten. Mümkün değil bu yani bu ortam ve halde. Bu hafta bunun da çok işaretini gördük, onu da konuşuruz biraz sonra. Ama yani bir de bu şeyi bastırmak, hesaplaşmak gerçekten önemli. İnsanın kendisiyle hesaplaşması önemli. Türkiye'de bu çok az yaptığımız bir şey. Böyle bir kültür yok adeta insanların kendi kusurlarını görmemesi için. Özellikle kusurlarını görmek zayıflık kabul ediliyor çünkü. Ne kadar efelenirsen, dayalanırsan ve o kadar kendini mükemmel, şahane görürsen tamam, hep başka dışarıdan şey, aldatıldım, kandırıldım, ben işte şey hata yaptım demek çok zor olduğu için bir dış faktöre yıkıyoruz işleri. Onun için yani gene aynı şeyi aslında Türkiye olarak bu makus tarihimizi, bu kültürel açığımızı kapatmamız lazım. Bu da çok iyi bir fırsat. Siyaseten bunu yapabilirse Türkiye zaten yani uçar gider hakikaten kendi açısından. Ama onun da emarelerini görmüyorum. Çünkü bu özellikle bastırılmak isteniyor. Sadece AKP tarafından değil. AKP'nin zaten böyle bir niyeti bile yok. İşin kötüsü o. Evet, yani Davutoğlu şey diyor tabii. Yani biz ilk ilan ettik IŞİD'in terör örgütü. Ta 10 Ekim 2013'te. Daha ilk günden tavrımızı belirledik. Özgür Suriye muhalefetinin yanında durduk diyorsa da o gün bugün de kimsenin Türkiye'nin Kobani'ye yönelik saldırılarla ilişkisi olduğunu ispat edemez. Etsin, iftiradır, ithamdır bütün bunlar sadece ve sadece demiş. Ve Yüksek Dağ'ın konuşmasına da hitaben şey demiş. Yani Demirtaş bir tweetle halkı sokağa dökmek için çaba sarf etti. Ve nereye sığındılar? Türkiye 135 Kobani'li yaralı. Daha önce de buradan gelen kardeşlerimize kapıları açtık demiş ama Yüksek Dağ'da şey deyince yani Türkiye IŞİD'le işbirliği yapmadığını ispat etmelidir demesine, açıklamasına dünyanın neresinde var olmayan şeyin ispatı demiş. Eştir bakmış yani. Evet. Özetle. Ya şimdi bu hal işte çok tehlikeli. Ya gerçekten şimdi burada algılar da önemli. Diyelim ki işte Türkiye'nin gerçekten hiçbir dahli yok, Türkiye'nin hiçbir şey yok ve bütün açıklamaları doğru diyelim. Hadi öyle kabul ettik. Ama zaten bu tavır her şeyi bir anlamda bugüne kadar da berbat etmiş hal. Ya bu son derece yani kendi yaptığının işte doğru olduğuna inanan en ufak bir geriye yönelik bakıp da ya işte mesela Davutoğlu'nun şu lafı da vardı. Yani Akanka'nın sorumlusu kesinlikle bir milim dahi biz değiliz. E şimdi bu zihniyetle ne yapabilirsiniz ki? Yani gerçekten herhangi bir şekilde kendine bakmaya, ya şurada da bir şey oldu demeye niyeti yok. Sadece bunu nasıl işte tekrar kendince kendime yontarak sürdürebilirim. Türkiye'nin ben hiç şey Ankara'da şey yorumlarını yapanlar var. Türkiye'de bir çıkış politikası arıyor Suriye'den. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani Suriye'de işte askeri dengelerin dibine kadar Türkiye içinde ve yani orada kazanmak için oynadığını ve yani bir çıkış vesaire değil yani hedefe hala gitti. Yani Esad gidecek, Türkiye'de Suriye'yi baştan inşa edecek. Bu çok farklı bir zihniyet. Ya bundan tam 3 sene önce Davutoğlu net olarak şeyi söylemişti. Gayet iyi hatırlıyorum. Bunu yıllarla değil, aylarla da değil, haftalarla ölçebiliriz. Esad gitmek üzere, bitti bu iş demişti. 2012'de Ağustos ayında, yani neredeyse tam 3 yıl olacak. Böyle bir onun arkasından işte Kobani düşecek diyen bir başbakan gördük o zaman, Erdoğan başbakanken. Şimdi bir de şunu söylüyorlar mesela vali, elimizde görüntüler var, zamanı gelince açıklayacağız diyor. Yani bunun artık daha ne zamanı olacak bilinmiyor. Bir de şeyden de bahsetmek gerekiyor herhalde. Bugün Hürriyet Gazetesi önemli bir şey yapmış, haber takibi. Diyarbakır'daki HDP mitingini kana bulayan bombacı Orhan G'nin 2 gün önce olaydan yoklama kaçağı çıktığını tespit ettik. Yani kapısını çalıp sonra rapor verip tutanak hazırlayıp sonra da askerlik şubesine en yakınına gel deyip otelden ayrıldıklarını söylemişler. Ve ondan sonra da kesilmiş bütün şey zaten. Dinlemeyi, gizlemeyi de kaldırmışlar. Şimdi o zaman pek inandırıcı bir tavır olamıyor tabii. Ya tabii inandırıcı tavırı geçtim işte bu dediğim gibi. Yani mesela Erdoğan'ın o açıdan çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben en azından tavrını tercih ederim Davutoğlu'nun çizgisine. Şöyle ki Erdoğan'ın ne düşündüğü çok ortada. Mesela tamamen bir komplo teorisinden bahsetti. Dün iftar yemeğinde konuştu. Ondan sonra işte bir Sykes-Picot'un bütün bu işte Orta Doğu'nun sınırlarını belirleyen anlaşmanın şimdi büyük güçlerce değiştirilmeye çalıştığını söyledi. Erdoğan'ın kafasında belli bir komplo teorisi düzeni var. Ben Arnavutoğlu'nda hiç farklı düşündüğünü düşünmediğini eminim. Evet. Fakat ya çünkü Davutoğlu'nun çizgisi çok belli. Şimdi bir akademisyen işte vesaire bilmem ne böyle bir hani şey katman katman kendisi daha bir yüceltiliyordu. Ama şimdi bugüne kadar geldiğimizde bu dış politika tablosunun hakikaten yani Erdoğan kendi başına yapmadı. Şimdi bunu da görmek lazım. Bir orada üst akıl vardı ve o üst akılın her tarafında da hükümetteki üst akıldan bahsediyorum. Davutoğlu vardı. Davutoğlu'nun zaten dış görüşü, bakışı, perspektifi, dış görüşü derken hem politika, iç politikaya hem dış politikaya yani dışarıya, dünyaya bakışı bir anlamda. Behlül Özkan tarafından da çok güzel bir makalede yazılmıştı. Bütün kendisi de eski öğrencisidir Marmara Üniversitesi'nden. Ve tamamen eski böyle Alman ve bu işgalci düşünceden biçimlenen, ondan alıntı yapan bir dünya görüşü. Merak edenler bulabilirler internette bakıp Behlül'ün bu makalesine. Akademik bir makale ve çok güzel bir portre çiziyor orada. Yani şimdi bir insanın hayat adeta şu şiarla yetişmiş. Batıyı batının silahlarıyla yani düşmanı bir anlamda yenmeye odaklı. Bir yani sadece batı da değil bu. Bu nedir? İşte enformasyon savaşı yapılıyorsa bunu siz de yapın, güzel yapın, iyisini yapın ve o şekilde bir anlamda düşmanınızın elinden size karşı kullanacağı silahı alın gibi bir yaklaşım. Yani tamamen dediğim gibi bu zıtlıklar, düşmanlıklar vesaireler bir emperyal düşünce üzerine hakikaten. Osmanlıcılık da diyemeyiz biz aslında tam buna. Çünkü Osmanlı'dan motifler alınıyor ama bir tamamen gerçekten de bir emperyalist düşünce bu. Tam açılımı ne diye baktığımızda. Bu durumda da şimdi hakikaten Türkiye'nin sadece iki hafta içinde AKP'ye bu kadar endeksli tekrar hale gelmesi çok tehlikeli. Çünkü dediğim gibi bir öz eleştiri yok. Yani bir Ankara'dan hani nabız tutmak gerekirse geçen gün işte Milliyet'te bir haber vardı. Ve oradaki haberde şöyle bir cümle geçiyordu. Ya bizim 18 milletvekili eksiğimiz var hükümet kurmak için. Niye koalisyon yapalım? Gerçekten de AKP'de egemen olan düşünce bu. Çünkü çok sızdırma haber var Ankara'dan. Sızdırma derken yani özellikle sızdırılıyor ve ben bu anlamda özellikle AKP'nin Davutoğlu cephesinin basını çok iyi kullandığını düşünüyorum. Bu dönemde yandaş basın değil tamamen merkez medyanın Ankara haberi yapma refleksi o kadar zayıf ki nasıl haber yapılacağı bilinmiyor adeta. Özellikle köşe yazarlarından bahsediyorum. Muhabirlerin hakkını yemek istemem. Sonunda işte muhabirler adlarını koyuyorlar ve işte bir takım röportajlara veyahut da direkt konuşmalara dayanıyor. Ama köşe yazarları kendi gündemleriyle siyasi bir ajandaları, bir projeleri var. Bunu gerçekleştirmek için yazdıklarından işte bu koalisyonu istiyorum ve onun için yazıyor. O köşe onun için yazılıyor. Ne yapılıyor? İşte bir veya iki insanla konuşuluyor ve film bir tarafını tutup bir anlamda tamamen o tarafı anlatılıyor. Siz de aa diyorsunuz tamam işte olay budur. İşte AKP-MHP koalisyonu geliyor. Ondan sonra yok CHP işte AKP koalisyonu geliyor. Bakanlıklar hazır şunlar şunlar her şey bilmem ne. Böyle değil olaylar. Gerçekten de Ankara'da şu an çok karmaşık bir durum var. AKP'nin kendi bir kere tek net bir şey söyleyebilirim. Şu an hani ibre döndü haberleri yapılıyor ya. Bu ibre lafını biraz incelememiz lazım. Ne demek bu? Gene bak bakın bu arada aynı haber dili kullanılıyor. Nasıldı şeyden önce, seçimlerden önce? Bir tane mesela laf çıkıyordu. Hepimiz onu kullanıyorduk. Neden? Çünkü tek kaynaktan yayılıyor aslında. Şimdi bu ibre de aslında tamamen bir odaktan olayların, haberlerin şekillendiğini gösteriyor. Nedir o? İbrenin bir kadranı olması lazım. Bir pusula gibi adeta bir şey gösteren. Ve o kadranda AKP, tamamen AKP'den her şey bir anlamda şekilleniyor. Ne oluyor? İşte gerçekten de bir takım partilerle görüşmeler olabilir vesaire ama partilerin bütünü asla değil. Partilerden çok belli insanlar. Ve o belli insanların gerçekten kendi iradelerini partiye ne kadar yansıtabilecekleri, ne olabileceği çok belli değil. Fakat burada işte o kişiler özellikle bir anlamda şey olarak, kaynak olarak kullanılarak bir algı yaratılıyor. Ya işte sadece bu geçen seçimden bu yana kadar gelen iki haftalık neredeyse süreçte tek olan bir şey var. AKP'nin eli güçlendi de güçlendi. Biz oyun teorisiyle bunu hesaplamıştık Emre Erdoğan'la Bilgi Üniversitesi'nden oturup. Ve zaten olası koalisyonlarda, koalisyon senaryolarını seçimden önceden bahsediyorum bu. AKP'nin elinin güçlü olacağını bunu rakamsal olarak ortaya koymuştuk. Her türlü oy işte %40'ların altına düşüp 30'lara düşmedikçe böyle olacağını hesaplamıştık. Ama bir bakıyoruz ki şimdi AKP'nin eli %100'e yükselmiş. Burada da bir tuhaflık var. Şimdi tamamen işte Etyen Mahçuban'ın geçen hafta da röportajından bahsetmiştim. Bu hafta gene sürekli konuşuyor zaten. İşte gene filozof kural olarak baş köşede. Mesela onda işte Abdülkadir Selvi'den tutun işte bütün bu hükümet çevresinde çok üstten bakan bir tavır var. AKP hangi koalisyonu kuracak? Yani AKP'yi çok da oyalamayın, çok da sıkmayın. Canını sıkıyorsunuz. Bir an önce işte şey, hani isteklerini yapın da bu işi bitirelim. Bu noktaya gelmiş durumda. Ve o anlamda her koalisyon formülü çok zor bu anlayışla. Dediğim gibi öz eleştiri sıfır, böyle bir şey yaklaşma, yani yapmaya dahi yaklaşmak çok uzak. Herhangi bir parti bu iple kuyuya inerse o da kuyuda kalır. Türkiye'de bu beklentiyle kuyuda kalır. Yani bunun işte en optimumu, ilacı, çaresi AKP, CHP'dir gibi bir şey de yok. Ve gene benim çok şaşırdığım bir şey, mesela bir köşe yazarı da şey yapmış, kendi ailesinden fotoğraflar koymuş. İşte laik, işte dindar, işte AKP'li, işte CHP'li, onlar işte teyzeler, amca, halalar, neyse işte babaanneler koalisyonu kurdu, siz de kurun. Ya şimdi bu böyle bir şey yok, gerçekten yok. Yani çünkü bu bir, tamamen şablon Türkiye gerçeği. Dindarlarla laikler arasında değil sorun. Sorun çok sorunlu bir partiyle zaten kendi içlerinde sorun yaşayan diğer partilerin nasıl bir ortaklık kurabileceği. Bunu doğru koyalım adını. Yani AKP dindarların, muhafazakarların işte temsilcisi parti değil. Evet. Baskın Oran'ın aslında ilginç bir analizi vardı. Bu partileri tek tek ele alıp ve bir tek aslında Halkların Demokratik Partisi'nin aslında gerçek anlamda akılcı bir siyaset güttüğünü gösteren, ama şimdi vaktimiz yok onu analiz edecek. Çok dertlendik. Evet, belki biraz da şu Yunanistan'ın durumuna değinelim. Son şey, bu Türkiye'nin durumundan bahsederken şeyi söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemdeki çok önemli bir fay hattı da işte geçen hafta da bahsetmiştim, HDP, MHP. Ve özellikle AKP-CHP koalisyonunun bir tehlikesi de budur. Yani iyi koalisyon dediğim gibi yok belki şeyi, formülü, ama şöyle bir şey var. HDP ve MHP'nin ana muhalefet yarışında birbirleriyle kalması, çünkü HDP bu boşluğu doğal olarak bu dolduracak gibi gelebilir ama hangi perspektiften baktığınıza bağlı. İşte o sağ perspektiften, milliyetçi perspektiften bakarsanız maalesef burada işte MHP'yi görüyorsunuz. Ve MHP'nin o uzlaşma, son derece katı, sert tutumu, bir de tabanından da gelen son dönemde bir de sesler var. İşte biliyorsunuz Ermeni avına mı çıkalım, evet, diye Kars'tan mesela. Onun soruşturması yapıldı mı mesela? Ben onu da merakla takip ediyoruz biz. Yani böyle bir soruşturmayı bir, falan gerekiyor. Ağır bir suç bu. Bu durduk yerde söylenen bir laf da olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla işte orada HDP'nin de hiç arzu etmeyeceği bir şekilde ne kadar kaçsa veyahut da ne kadar bundan uzaklaşmaya çalışsa kendini, o kadar çok karanlık şey dönüyor ki Türkiye'de bir bu anlamda giderek eskinin sağ sol zıtlaşması, eskinin işte aynı zamanda Kürtlerlerin işte ve linç girişimlerinden tutun vesaire birçok sıkıntılı şeyler de yaşandı. Ne oldu? Belirsiz olay yaşandı. Bütün onların işte Türk-Kürt düşmanlığı vesaire zıtlaşması tarzında bir rol biçilmenin taraflara söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu çok tehlikeli bir şey. Ya hakikaten bu konuda da yani aslında yapılması kurulabilecek eğer ideal bir koalisyon varsa 400 tane partinin de mutabakatıyla, imzasıyla bir ortak gündemiyle bir şey yapılsa ancak bence belki bu saatten sonra bir ümit olabilir. Neyse şimdiki son 1-2 dakikamızda yani o kadar çok Avrupa'da da sorun var ki önümüzdeki dönemde Avrupa'nın da layıkıyla Türkiye'ye eğilip Türkiye'nin tekrar Avrupa rayına girmesi için çalışabileceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü işte bu meşhur Grexit o durumu söz konusu. Orada işte şeyler taraflar bir türlü anlaşamadılar, edemediler vesaire derken ya hakikaten artık orada iflas hali ne doğruna giden bir durum var. Yani bu saatten sonra zaten çok kolay tahmin etmek mümkün değil ne olsa. Mümkün değil. Onun dışında şey var, meşhur bizim Macaristan'ımız, onu da söylemeden geçmeyeyim. Biliyorsunuz işte bu sınır, Avrupa Birliği'nin sınır uygulamalarını tek taraflı olarak işte ortak kanunlar yani bunlar üstüne anlaşmaya varılmış. Macaristan'ın da taraf olduğu tek taraflı olarak şey yapacağını duvar çekiyor değil mi? Evet, yürürlükten kaldıracağını duyurdu. Yani göçmenlere yönelik artık kendi kurallarını koyacağını, Avrupa Birliği kurallarını uygulamak değil de ya bu konuda sonradan işte şey dendi, hemen Avusturya bu konuya el koydu. Ondan sonra Avusturya'dan işte temsilci hemen ne oluyoruz diye Dışişleri Bakanlığı'na Macaristan'ın gitti vesaire. Ama yani orada da işte yok bir böyle bir planımız aslında yok böyle bir açıklama oldu falan gibi bir şeyler dendi ama yani Macaristan'ın bu konuda bir adım atacağı kesin. Yani bu konuda Avrupa Birliği'nin huzursuzluğu bitmedi. Bir yandan işte bu Yunanistan'ın Drahma'ya tekrar geri dönmesi. Bir yandan Macaristan'ın bana ne ben kuralsa kural takmıyorum. İşte bu Sırbistan'a mesela işte duvar çekmesi de o bütün o göçmen son dönemde politikasının paranoyasının hallerinden bir tanesi. Kuralsa kural tanımıyorum halleri. Bir de şey var biliyorsunuz. Yine şeyde Rusya'da bu hiç o konulara değinemiyoruz artık dışarıya bakıp ama bütün bu yaptırımlar ekonomik işte ambargo vardı. Rusya'nın da kendi uyguladığı ambargo vardı. Avrupa Birliği'ne uyguladığı ambargoyu bir yıl daha uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği ürünlerine, menşeli ürünlere. Şimdi bütün bunlarla sarılı Avrupa problem olarak. Bir de üstüne üstlük tabii şey var. James Cameron'ın da İngiltere'de başbakan seçilirken bir vaadi var. Referanduma getirmek Avrupa Birliği üyeliğini. Hakikaten de uzaktayız biz bunları. Bütün bunların içinde onlarla yatıp kalkmıyoruz ama çok ciddi bir kriz var Avrupa Birliği'nde de. Evet, onu da öne almış bir sene galiba. Ha evet yani kambersizliğin olmaz. Yani bu durumda şimdi nasıl bir ya Türkiye'nin açısından bakarsak hakikaten tekrar o 2000'lerdeki reform ivmesine Avrupa Birliği desteğiyle dönmek çok zor gözüküyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin kafasını kaldırıp bir bakabilmesi lazım Türkiye'ye. Evet, cumartesi yani yarına kalmış durumda Yunanistan'ın durumu da göreceğiz bakalım. Yani Yunanistan'ın da tabii işte iyi opsiyon ya yani her halükarda işte Euro'dan çıkacaksa çıksın işte yani desek bu sefer hakikaten yani fatura son kerte de Yunanistan'ın halkının şu veya bu şekilde çıksın çıkmasın. Yoksullarından çok... evet. Öyle. Neyse. Evet, evet aynen böyle neyse deyip geçiyoruz. Evet Çetin Altan da enseyi kararttığına göre biz de artık evet. Aramızda o da bu arada. Sonunda gene de karartmayayım diye bitirmiş ama yazısını. Gene demiş evet ama ya hakikaten orada bir çok şey hüzünlü bir tarafı var yazın. Hani ben göremedim artık göremeyeceğim. Demokrasiyi diye. Türkiye'de göremeyeceğim öyle görmeden öleceğim diye de bir yazı yazmış evet. Evet o işte şey artık sizin torunlarınıza diyor bir de yani bizim... nesillerimizle de ilgili çok ümidi yok anladığım kadarıyla. Bizim de torunlar vesaire, haksız da değil yani. İşte Türkiye'nin dediğim gibi bu siyasi kültüründe, ya siyasi kültür ve medyası, parti yönetimleri, bunlar da çok köklü, ciddi bir değişiklik, anlayış değişiklikleri olmadıkça gerçekten işte dönüp dolaşıp, ya seçmen de insanlarda sorun yok aslında bence büyük çoğunluk olarak. İşte son bir tehlike görünce otoriterlikte vesaire, diktatörlük, buraya mı gidiyoruz çıkışını yapıyor. Ama siyaset bu çıkışı maalesef algılayıp da bir hale dönüştüremiyor. Evet, en ilginç olanı, gene de tekrar oraya bir tek cümleyle döneyim. Yani baskın oranı, evet, hepsini incelemiş partilerin durumunu ve bir tek bu sınıftan geçebilecek durumda olanın şimdilik HDP olduğunu söylüyor. Evet. Yani onu belki daha sonra da tekrar konuşma fırsatımız olacak zaten. Tabii ki. Daha biz bunları çok konuşuruz. Hiç merak etme. Bu açıdan umut verici bulduğunu söylüyor. Yani ki katılabiliriz, bakarız, konuşuruz. Peki, evet, çok teşekkürler. Üzere. Görüşmek üzere. Üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, spor dünyamız ne alemde? Biraz ne? Onun nabzını tut. Dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimi değil, seçini vardı. Seçin. Bugün seçin. Hürriyet'te Bilgin Gökmerk öyle yazmış. Seçin. Yani seçim değil. Yani Türkiye'deki işte bu hafta Şeffaflık Derneği hatta raporunu yayınladı. Milletvekili genel seçimleriyle ilgili işte şeyler, nasıl diyeyim, bazı ihlaller, aksiliklerle ilgili işte 26 madde miydi galiba. Yani Türkiye Futbol Federasyonu seçimi, onun da çünkü yani bir sürü şeyden şikayet edildi seçim öncesinde. İşte medyanın taraflı kullanımı, Cumhurbaşkanlığının taraflı yitirmesi falan. Futbol Federasyonu seçimi ondan beter. Çünkü aday yok, rakip yok. Evet. Yani ve Ulusoy, şey gereği, Ulusoy'un adaylığı da çekmiş galiba. Zaten biri işte mevcut başkan Yıldırım Demirören adaydı. Rakibi de Haluk Ulusoy. Yani denize düşen yoluna sarılır misali. Hiç itibarı olmayan iki aday karşı karşıya, ama işte en azından bir seçim olmasını. Başka adaylar da vardı aslında. Eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuzat'ın da olduğu, hani adaylığını açıklayan başka kişiler, ama şöyle yani adaylık bürokratik olarak engellenmiş. Nasıl engelleniyor? Şöyle, 297 delegesi var. Kanuna göre belirlenmiş 297 delegesi var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Büyük bölümü profesyonel kulüplerden. Eğer bunlardan 60 imza seçim öncesinde 60 imza toplayamıyorsanız aday olamıyorsunuz zaten. Çok yüksek bir rakam. Yıldırım Demirören'de 4 yıllık başkan olmanın verdiği avantajlı konumu kullanıyor ve 2 hafta önce Kazakistan milli maçı vardı. Oraya 2 uçak kaldırdı. Delegelerin çok büyük bölümünü oraya götürdü bir ikram geziyle. O imzaları topladı orada. İddia edilene göre topladığı imza sayısı 235'ti. Geriye zaten 62 kişi kalıyor. Evet, kendisi mi şey yapmış? Uçağın parasını kendice bilmem. Hayır, Futbol Federasyonu ödemiştir. Bu aslında bu da ilginçtir. Bu Haluk Ulusoy'un zamanında geliştirdiği bir yöntem. 2002 Dünya Kupası'nda mesela çok kullanmıştı. Milli maçları şey gezi. İşte delegeler, federasyon, ne bileyim işte yönetim kurulu üyeleri zaten var. Aileler falan bir ikram geziyle götürüyor. İki uçak. Mursun'la Nazarbayev'i de ziyaret etmişler mi? Değil mi ya? Yani böyle bir gezi ancak ve bu yönteme o yakışırdı. Ancak. Bu yakışırdı. Gezi'nin karşılığında imzaları toplamış. Yani dün genel kurulda şöyle oldu, işte imzaların divan kuruluna takdim edilmesi gerekiyor. Bir bakıldı ki 26 kişi iki tarafa da imza atmış. Öyle mi? Evet. Çok, evet, çok da, ilginç bir şey ya. Bu yani, da Türk nezaketi. Yani kıramadık, ona da attık falan. Mükerrer oy damgasını vurdu diyor bugün Ali Abalı'nın Cumhuriyet'teki şeyi. Ya bu tabii oy değil bu. İşte adaylık için gereken imzalar ama. Evet. Hani prensip olarak hani bir kişiye yakınsınızdır, ona imza vermişsinizdir hani. Yani bir iki kişide bir şey olur diyelim ki 290 ama 26 kişi neredeyse %10'u iki tarafa da imza vermiş. Divan Kurulu da bunu aslında bir futbol federasyonu kanununda böyle bir madde yokmuş. Hani mükerrer imza olunca ne oluyor? İki tarafa imza olunca da ne oluyor diye. Bir anayasa mahkemesinin kararını yorumlayarak imzaları tamamen geçersiz saydı. Yani iki taraftan da eksiltti. İki tarafa da -26 yazıldı böylece. Tabii Demirören için çok sorun olmadı. Sanıyorum 215'e düşmüş oradan. Ama Haluk Ulusoy işte kaça düştü? 30'lara bir yere. Ve 60'ın altında kaldı. Hayli altında kaldı. Adaylık için gerekli imzayı divan kuruluna sunamamış oldu. Ve tek seçimde bir aday oldu. Tek adaylı bir seçim oldu. Tek adaylı seçim. Oksimoron değil mi yani? Evet. Tek adaylı seçim. Mükemmel bir durum olmuş. Evet. Tek adaylı. Ve ilginçtir. 297 delege demiştim. Sadece 219 kişi oy kullandı. Yani kaç kişi ediyor? 78 kişi. Zaten oy bile kullanmadı. İşte Demirören'de kullananların zaten herhalde kendine ona imza veren kişilerin olduğu bir topluluk. 219'da 215 alıp sanıyorum bir kez daha başkan seçildi 4 yıl için. Evet. Böyle çok demokratik usullerle işleyen bir sistem doğrusu. Ama işte o muhtemelen yani hükümetin desteğini almadan zaten bu işler yürümüyor. Sporda da şimdi yeni hükümet kurulunca bilmiyoruz tabii. Mesela Spor Bakanlığı muhtemel bir koalisyon hükümetinde kime bağlanacak, ne olacak? 12 yıllık AKP hakimiyeti bitecek mi? Sporda yani bambaşka bir tablo olabilir. Ama başarısız olmasına rağmen yıldırımdır. Yani mil takım düzeyinde, ligde, pasolik uygulanmasında yani dahil olduğu her konuda başarısız. Ama hani UDESİ'de yılın alıyor yani bir şekilde. İşte yönetim kurulunda büyük bir denge şeyle oluşturmuş. Hani bir Fenerbahçeli olduğu bilinen üye, bir Galatasaraylı olduğu bilinen, başkan vekili daha doğrusu, başkan yardımcısı, bir Fenerbahçeli. Orada denge unsuru tamam. Şey tamamlanmış durumda. Yani bir politikalar değişik olacak mı? Pek olacağını zannetmiyorum. Hani ekibinden birkaç kişi ne bileyim hani milli takım, pasolik vesaire onlar da farklı projeler geliştirir mi? Şimdiden kestiremiyoruz. Daha çok bir şey. Bu futboldaki iktidarı sürdürmek için işte herkese pay verilmiş bir yönetim kurulu gibi gözüküyor. Sanki şu an gözüküyor o. Bir de işte Haluk Ulusoy mesela mahkemeye gidiyor. Duygun Yarsuvat hukukçu olarak tabii bu durumu çok önceden öngördü. O iki hafta önce ya da 10 gün önce söylemişti. Ben imza toplayamayacağını biliyordu. Dava açacağım demişti. Şimdi herhalde Haluk Ulusoy açıyor. Ulusoy açıyormuş. Şey, Duygun Yarsuvat açmıyor muymuş? Yani şeyden sonra bir şey duymadım genel kuruldan sonra. Önce söylemişti ama belki Haluk Ulusoy açınca o vazgeçmiştir artık. Evet, tamam. Böyle çok yani demokratik bir seçimle zaten şeyin yapısında işte burada bir konuşuyoruz, problem var futbol federasyonunun temsil yapısında. İşte yani ülke futbolunun nüfus olarak çok önemli bir kısmı temsil edilmiyor, profesyonel kulüplerin hakimiyeti var diye. Pek değişmez bu tablo. Evet, peki buradan basketbolda bir soru sormak istiyordum. Bu tabii. Enes Kanter meselesi nedir? Milli Ergin Ataman'ın yani teknik yönetmenin, milli takımın NBA'de oynamakta olan Oklahoma'da da başarılı bir sezon geçiren Enes Kanter'i Avrupa Şampiyonası kadrosuna almamış. Gerekçe de yok, bilinmiyor ama Enes Kanter'in kendisi inandığın değerler ve siyasi görüşüm nedeniyle alınmadım diye de bir tepki göstermişti. Nedir bu? Spora siyaset sokmayalım lütfen. Yani bu konuyu şey yapalım, geçelim lütfen. ilginç. Ergin Atam basın toplantısında şey dedi aslında. Yani bir sıcak ilişkimiz olmadığı için, ilişki kuramadığımız için öyle bir gerekçe hani. Sonunda Enes Kanter zaten ilk takıma gelmiyor birkaç yıldır. Hani bu yeni bir olay değil. Yani işte bir sene kendi istemedi. Hakikaten ilk takım ya da federasyon yöneticileriyle bir teması yok. Yani ben şeyi mesela doğal buluyorum. Yani en azı başka bir stil. Yani ilk takımda oynamak istemiyorum ben. Yani bir takım sağlık gerekçelerim var. Yani olabilecek bir durum artık. Hani bugünün sporunda hiç kimsenin zorlanması, eskiden şeyi vardı. Milli takıma gitmezse federasyon başvururdu, ceza olurdu falan, hatta FIFA üzerinden. Ama yani bu kış şey konuşuldu, dillendiriliyordu. Yani Enes Kanter iyi bir sezon geçiriyor. Yani yanında milli takıma gelecek bu sefer. Ve yani bazı uzun oyuncuları var, onun pozisyonunda oynayan oyuncular var ama hani katkıda bulunabilecek bir oyuncu şey olarak. Oyun olarak. Uyum olarak bilmiyoruz çünkü genç milli takım seviyelerinden beri oynamadı milli takımda. O da ayrı bir şey. Yani bazen milli takımda şeyden de fedakarlık edersiniz. Yani 3-4 çok iyi oyuncunuz vardır ama birinden o düzeni, uyumu bozacağı için şey yapabilirsiniz. Fedakarlık edebilirsiniz. Onu almazsınız. O uyum konusunu bilmiyoruz. Ama Enes Kanter özellikle Fethullah Gülen cemaatine yakın paylaşımlarıyla bilinen 17 Aralık sürecinden sonra da bunları Twitter'da, sosyal medyada sık sık paylaşan bir isim. Yani özellikle hükümet tarafında buna bir antipati oluştu muhakkak. Ha, bu konuda bir telkin gelmiş midir? Yani şimdi kadro açıklandıktan sonra şeye bakınca hani genel havaya hani öyle bir şey insan seziyor sanki. Evet, çünkü yani bunu ben bugün gazetesinden takip ettim. Şey diyordu mesela, federasyon başkanının Harun Erdenay'ın 2 Nisan'daki açıklamasında Enes kadroya alınacak, kriz aşıldı diye net bir açıklaması olmuş ama olmamış. Evet, yani 2,5 ayda ne değişti? Ha, bir evet. De şu var, bu açıklanan kadro bir nihai kadro değil, yani geniş kadro. Avrupa Şampiyonası Eylül'de. Sanıyorum 16 kişim var şu anda, hatta daha da fazla olabilir. 18 tane kadro, 12'ye inecek. Zaten bir takım elemeler yapacak. Yani en doğrusu ne olurdu burada? Eğer hakikaten bir koç Ergin Ataman bir uyum sorunu olduğunu düşünüyorsa kadroyu alıp bakacaktı. Belki şunu diyeceksin, yani birinci haftada ya, mümkün değil. Yani bu kadroyu bozuyor. Evet. İmsalayamaz. Çalış, devam etmeyelim. Ya da sonuna kadar gidecekti. Hani son kesiklerden birini o yiyecekti. İşte bir hafta kala. Ama görüp bakmadan, yani bir de oyuncu bu sene kapıyı kapatmamış gözüküyor. Yani Enes Kanter'in de sorunsuz bir tip olduğunu söylemek mümkün değil ama burada eğer oyuncunun da işte kapıları kapatmadıysa oyuncu, federasyon tarafının bir şey yapması lazımdı. Hani kapsayıcı rol üstlenip zaten şey o işte. Basketbol Federasyonu. Görev o, yani yeni oyuncuları milli takıma katabilmek. Bu da becerilememiş gözüküyor. Yani burada da bir siyaset çoma herhalde var. Evet, hani çağırsaydı belki iki tokat atıp yola getirebilirdi. Öyle böyle bir geleneği de var değil mi? Ergin Ataman o olay yüzünden tartıştığı yönetici tekrar basketbolun başında. Ergin Ataman Galatasaray'la yine anlaştı. Basketbolun yöneticileri gitti. Profesyonel yöneticileri ayrıldılar 2 gün önce görevden. Bu da hiç şaşırtıcı değil Türkiye'de. Ergin Ataman kaldı görevde. Şimdi maaşında indirim yaptığı söylendi. Galatasaray hatta bütçede kesinti yapıyor. Muhtemelen geçen senenin hani yarısı civarında bir bütçe olacak. Ona rağmen kaldı. Diğer yöneticiler gitti, o duruyor. İşte milli takım oyuncu siyasi sebepten gelmiyor falan. Federasyon başkanlığı seçiminde, futbol federasyonu başkanlığı seçiminde dönemden zaten şey, işte Türkiye Cumhuriyetler'deki seçimlere benzer şeyler var, oyunlar var. Güzel yani, değil mi? Evet, çok eğlenceli. Bir siyasi taraf da, propaganda tarafı da Bakü'de devam ediyor bu arada. Bilmiyorum, evet, farkında mısınız? Avrupa oyunları. Avrupa oyunları var, evet. Birinci geleneksel Avrupa oyunları. Birinci geleneksel. İkinci oyunların düzenleyici ev sahibi olacak Hollanda çekildi. Evet. Ben 2019'u düzenlemiyorum, vazgeçtim dedi. Öyle mi? İkincinin ev sahibi yok. Herhalde Türkiye'yi yamamaya çalışıyorlar. bu oyunları. Suriye alsın. Hem ülke yeniden yapılır falan. Evet tabii. Yani Suriye iyi olabilir yani, Avrupa oyunları için. Ama şeyi, organizasyonu işi de veriyorlar. Evet. İyi becerirsin siz atacılıkta falan diye. Yani bu bölgesel oyunların dünyadaki gücü azalmış durumda. Yani işte Amerika'da da Akdeniz oyunları mesela, yani eski pırıltısından çok uzakta. Ama Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği böyle bir organizasyon planladı ve işte sporla kendisini, spora para döküp ülke propagandası yapmak isteyen kimler var bu dönemde? İşte Körfez ülkeleri, Katar vesaire, işte Azerbaycan, Kazakistan, petrol vesaire ülkeleri, işte Rusya biraz. Azerbaycan Bakü'de yapmak için aday oldu ve kazandı adaylığı. İşte ilk oyunları düzenliyorlar. Tamamen Londra 2012'nin olimpiyatını organize eden ekip gelmiş. Biz oyunların küçük çaptasını Bakü'de organize ediyor. Yani herhalde organizasyon gayet iyidir ama hani tabii şeye bakılacak, böyle bir organizasyonda sporcu kalitesine. Birçok dalda düşük tabii, yani ikinci, üçüncü kategori sporcular var. Yani böyle bir oyunlara işte en iyi yüzücüleri getiremezsiniz siz. Avrupa'dan onların başka takımları var. İşte birkaç takım, mesela Güneş Avrupa Şampiyonası niteliği taşıdığı için herkes orada tabii. Evet. O mesela önemli. Yani Avrupa Şampiyonası'nı yapmıyorlar güreşte artık. Buradaki güreş müsabakaların Avrupa Şampiyonası yerine geçiyor. O yüzden orada iyi ve iddiaya göre Azerbaycan 10 milyar dolar harcamış bu oyunları düzenlemek ne için. Ne diyorsun? 10 milyar dolar mı? 10 milyar dolar mı? Böyle bir rakam çıktı. Ben bunu bir yerde gördüm. Sonra kurcalayamadım. Yani bu çapta bir şey için herhalde harcanması gereken 20 katı falan para harcanmış. Belli ki işte Rusya'da yemişlerdir. Soçi'de kış olimpiyatlarında falan dönen bir benzeri oldu orada da. Hani hangi sözleşmeler, paralar kimlere gitti? Ama çok demokratik bir Avrupa ülkesi olduğu için hemen soruşturma sonucunda açığa çıkar kimlerin nasıl. tabii ki. Bir de para demişken Şili'de de para bitmiş, bunun haberleri geliyordu. Kupa Amerika ile alakalı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL, şu anda Kupa Amerika var biliyorsunuz. Bizim Volkan Ağır da orada. Evet. Bu FIFA soruşturmasıyla da çıkmıştı. Kasada para yok. Yani şampiyon olan takım vesaire, diğer 10 milyon dolarlık para ödüllerini biz veremeyeceğiz. Para yok. Açıklamasını yaptı. Böyle bir durum. Yani işte şampiyon kim olacaksa para alamayacak. Hani söz verilen primler falan varsa onları herhalde başka bir yerden şey yapmak lazım. Bulmak gerekecek. Dün sabah karşı da ilginç bir olay oldu. Kupa Amerika'da Şilili, Hara, Uruguaylı Kafanya pandik atınca arkadan bugün hala konuşuluyor bu sabah. Duymak milyonlar, bile istemiyorum. Yine mi? Milyonlarca kez izlenmiş. Şöyle oldu yani, karşında da tabii Cavani böyle çenesini artık fiske vurdu diyeyim. Hani yumruk tokat da diyemeyeceğim. Cavani oyundan atıldı. Tabii ki tam bir klasik futbol hakemi tepkisi olarak. Evet. Ama bugün herhalde, ya daha doğrusu dün tabii, Güney Amerika saatiyle Hara'yı turnuvadan ihraç etmiş. CONMEBOL. Yani sonra televizyon görüntüsünde yaptığı hareket, tabii hakem görmedi tabii. Ne yaptın onu? Estadio Nacional'de şeyler devam ediyor mu, maçlar? Halka, sokağa çıkma yasağı gelmişti ama yani çok hava kirlenmesinden dolayı ama futbola... Evet, o da ayrı inanılır gibi değil. Evet, hakikaten. Yani gözü görmüyordu Santiago'da, değil mi? Evet, yani, onu Volkan'la da konuştuk. Evet. Ama şey yok yani. Futbola devam. The show must go on. Yani sporcu ne yapalım? İşte, dün iki çeyrek final maçı oynandı. Bugün ve yarın, bir dakika, bugün ayın 26'sı herhalde, yarın öbür gün var. İki maçta, iki çeyrek final maçı da. Hani maçların iptal olana dair bir şey yok, değil mi? Yeter ki evet spor yürüsün. Evet, yürüsün ama yürüsün. Arabaların yarısı çıkmıyor mesela, 400 bin araba filan, 700 bin araba. Hatta. Fabrikalar çalışmayı durdurmuş. Fabrika 900 fabrika durdurmuş. Siz de sakın sokakta spor yapmayın. Maça çıkabilirsiniz. Sahadaki faaliyetin şey yok yani, hani fosil yakıt tüketecek falan bir faaliyet değil sahadaki evet. Kısım en azından. Böyle teselli bulabiliriz. Evet. Peki. Böylece bitirebiliriz herhalde. Evet. Ben bir şu çifte imzamı çekmek için gideyim. Evet, divan evet. Kuruluna. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde bitirirken birkaç da açıklamamız var. Birisi Camp Armen'le ilgili, oyalamaya son, Camp Armen Ermeni halkına iade edilsin diye. Bugün 19.30'da Taksim'den tünele Galatasaray'a yürüyüş var. 6 Mayıs'ta Camp Armen'i yıkmak için gelen buldozerlerin durdurulmasıyla başlayan direniş 53. gününde 1500'ü aşkın Ermeni yetim çocuğun emeğiyle inşa edilmiş, ancak devlet tarafından gasp edilen Camp Armen gerçek sahiplerine hala iade edilmedi diyor açıklamada. Direnişimizin 52. günü yaklaşırken bir kez daha talebimizi haykırıyoruz. Camp Armen vakfa iade edilsin, koşulsuz, şartsız, hemen şimdi. Yani yıkılma tehlikesi süren Hrant Dink'in emaneti Camp Armen'i savunmak için hepimizin yapabileceği bir şey var. Direnişimizin 52. gününde 26 Haziran 2015 Cuma, bugün yani saat 19'da İstanbul'dan tünele Galatasaray'a, tünelden Galatasaray'a, Ankara'da ise Yüksel Caddesi'ne yürüyor ve dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insanın arkasında durduğu talebe aykırıyoruz. Camp Armen'le dayanışma yürüyüşünün bayraksız, flamasız olacağı, herkesi tek bir pankartın arkasında hep birlikte durmaya, direnişin taleplerini hep birlikte haykırmaya çağırıyoruz demişler. İstanbul LGBT'yi Onur Haftası kapsamında da bir panel var. İklim İçin Hareketi'nin de beraber düzenlediği. Bize adalet lazım, sosyal ve iklim adaleti mücadelelerindeki deneyimlerin açıklanacağı ve tartışılacağı bir panel bu. İklim Adalet Hareketi'nin sosyal adalet hareketiyle birleştiği noktalar, müştereklerimizi nasıl birlikte savunabileceğimiz konuları bu panel içerisinde tartışılacak. Bugün Cezayir Toplantı Salonu'nda saat 3 ile 5 arasında. Konuşmacılar arasında Avrupa Parlamentosu Yeşiller, Özgür Yeşiller İttifak Grubu milletvekillerinden Terry Reintke var. Spot Yönetim Kurulu üyesi, Kaos GL haber sitesi köşe yazarı ve LGBT'yi aktivisti Erdal Pardok var. Ve iklim için hareketinin aktivistlerinden Menekşe Kızılderi olacak bu toplantıda. Bugün saat 3 ile 5 arasında Cezayir Toplantı Salonu'nda. Evet, bu da uzun yıllar sonra bu iki şeyin birleşmesini gösteren önemli bir toplantı. Bugün 15'te Cezayir'de başlıyor. 2 saatlik bir toplantı. Evet, bu şekilde de bitirebiliriz ama sellerden, sulardan bahseden bir şarkı da çalalım. Çok eski bir şarkı. Big Bill Brunzi'nin doğum gününü kutlayalım. 1898 doğumlu, evvelki yüzyıldan, 1958'de hayata veda etmiş, 60 yaşında. Bir blues şarkıcısı, şarkı yazarı ve gitarist. Önemli etkileri de olmuş. 300'den fazla şarkı yazmış ve herkes biliyor. Southern Flood Blues dinliyoruz ona. Doğum günde Big Bill Brunzi'den ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın.